ان بزرگوں کا تعارف بھی. بنگلہ کی ہاں ہاں تو واسطے مال صاحب کے ساتھ تو تین تین مہینے ملاقات نہیں ہوتی ہوئی. آپ کا ذمہ تھا کہ آپ مہینے میں ایک دفعہ رسالے کے مسئلے کے بارے میں رجسٹر کے ساتھ آئیں گے. آپ دو تین مہینوں سے نہیں آئے. کسی اور کے حوالے کریں کام کو دیں گے. لوگوں کے ذمہ ہم کام ہے, ان کو چاہیے کہ ہفتے میں ایک دفعہ ملاقات ہو نہ, اور جو مقرر کیا ہوا اس میں اپنے وقت بعد ملاقات ہونی چاہیے. آپ لوگ آتے ہیں کیا تھے؟ جس چیز کے بارے میں مشورہ نہ ہوتا ہو اور حالات نتائج ذرا بات اس کے ناطے ہوں ترقی نہیں کرتی. محمد صلی اللہ رسول کریم, اما بعد, اذا اردنا نهلك قرية فامرنا مترفيها فزقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. جب ہم نے کسی بستی کی تباہی کا ارادہ کیا تو اس کے آسودہ لوگوں کو اس بات پر ڈال دیا تو ان سے گناہ صادر ہوئے, اور اس حد تک صادر ہوئے کہ ان نے اپنے اوپر اس بات کو ثابت کر دیا کہ اللہ پاک نے ان کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا, نے اس سے نابود کر دیا. تو یہ آسودہ طبقہ کون سا ہوتا ہے؟ آسودہ طبقہ جو ہے یہ تین قسم کے لوگ ہیں. یہ حکام ہیں, اہل ثروت ہیں, اہل علم ہیں. لیڈن تک ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ ایک حکام ہوتے ہیں اور ایک جو ہے تو مالدار طبقہ ہوتا ہے اور ایک علمی طبقہ ہوتا ہے. علمی طبقہ جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے, مالی طبقہ جو ہے تو وہ مالیات کا تعاون کرتا ہے. مالیات کے تعاون کے بغیر کام انہیں مشکل ہوتے ہیں, مالی تعاون کرتا ہے. اور حکام جو ہیں ان کے ہاتھ میں جو ہے تو امر نہی کا, رس بزل کا, کسی چیز کو لگانا ہٹانا اس کا اختیار ہوتا ہے, تو ان تینوں سے خطا اور کوتاہی ہوتی ہے. ان تینوں سے خطا اور کوتاہی ہوتی ہے, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساری قوم کی تباہی کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اس وقت کے بغداد کی حکومت کے خاتمے کے لیے ابن القمی نے تاتاریوں کو بلایا ہے, تو ان کو خطرہ تھا کہ ان کے اتنے علماء, اتنے ان کے مدارس, اتنے ان کے اہل دانش, ان لوگوں کا ہوتے جب آگے بڑھیں گے تو یہ تو اتنا جذبہ پیدا کر دیں گے کہ ہمارے خلاف رد عمل کے لیے کھڑا کریں گے لوگوں. تو ابن القمی نے سارے علماء کو جمع کیا اور ان سے کہا تمہارے لیے میں امان لے چکا ہوں اور تم میرے ساتھ جا کر جو ہے تاتاری سردار سے ملو. تو سارے لولے جو تھے اس کے ساتھ جمع ہو کر چلے کافر کے ساتھ اپنی مملکت کی تباہی کے مذاکرات کے چلے. یعنی سات قرآن عزیز کو جانتے ہوئے, علم و دانش کو جانتے ہوئے ذہنی سطح ان کی اتنی تھی, تو گویا علمی طبقہ اتنی گراوٹ میں تھا, علمی طبقہ اتنی گراوٹ میں تھا کہ وہ کافر کے ساتھ مذاکرات کے لیے چلا گیا اور اسلامی حکومت کے خاتمے کے لیے ترتیب اس کو اختیار کرنے کی. اور بغداد کے حملے میں شیراز کے علاقے میں جو حکومت تھی اس کا مسلمان فرما روا, اس کی فوجیں جو ہیں تو تاتاریوں کی مدد کے لیے شامل ہوئی. اور پھر جب خلافت کا خاتمہ ہوا, قبضہ تاتاریوں کا ہو گیا, پھر ایک بہت شکرانو عزیزوں کے ساتھ مبارکباد کے لیے نکل گیا ہے. تو حکام کی ذہنی سطح اتنی گراوٹ پر ہو جاتی. اور مالدار, مالدار اپنا مال خرچ کرتے ہیں ایسے موقع پر, ان لوگوں کی مالی مدد کرتے ہیں. سب سوچنے کی بات ہے جی. کل ہمارے ایک قاری میں کسی سلسلے میں خلافت بھی ان کا چپراسی چائے کی پتی لے جا رہا ہے لپٹن لپٹن کی, تو میں مجھے تھا کہ بڑا غصہ. میں نے کہا روا نہیں کرنا, یہ ادیز پیسے دے ور کھڑے بابا نے بمباری کر لے پا رہا, فلسطین میں نے بمباری کر لے پا رہا, ور دیکھے پیسے دے. ور دیکھے کیا طرح ہے, تین بار کیا طرح آدمی نے کہا واپس بازی سمجھو اسے واپس ہو وہ حد تھا کہ کہہ ساخ وقت تھا وہ ماں باپ بمباری دے پڑا تاخو ور کھڑے ور کر چندہ دے ورک رکھنا. تو اتنا شعور تو سلسلے چلانے والے لوگوں کو نہ رہا. سلاسل کی خلافتیں ہیں, پگڑیاں دستاریں ہیں اور ذہنی شعور بھی ہے. جس بات کے ٹیلینار کے خلاف تاریخ چلی تو آپ کی دینی پارٹیوں میں سے ایک پارٹی کے بڑے لیڈر کو انہوں نے فری اپنا کنیکشن دیا ہے. شکرانہ سار کتنا دیا ہوگا وہ تو اس کو ہی پتہ ہوگا, صرف کنیکشن پر اتنی بات نہیں ہوتی. اور ناموس ناموس ناموس ناموس یہ تو ایک نعوذ باللہ من ذالک کا اسٹنٹ کے طور پر چلاتے ہیں اپنی سیاسی حیثیت بنانے کے لیے, ان کو ایک سلوگن آتا جاتا ہے. تو کوہاٹ کا مرید ہمارا ہے, اس سے کہا میں نے کالجوں کا سب کالجوں کو جمع کر کے ایک مشترکہ جلوس کر لیا, تو اس نے پارٹیوں کے نام دی, فلانی پارٹی نے مجھے اتنے پیسے کا پیشکش کی اگر ہمیں خطاب کی کا موقع دے دو اتنے پیسے ہوں گے, دوسری پارٹی نے کہا کہ ہمیں خطاب کا موقع دے دو اتنے پیسے ہوں گے. تو میں نے کہا فکر نہ کریں آپ, بندوبست کرتے ہیں سب. پھر جلوس کو جمع کر کے بیان کھڑے ہو کر کر کے دعا کر کے میں نے سب کو خود کر دیا, اور یہ جلتے جلتے بنتے رہ گئے. یہ سیاستی ہے اسٹیج کو آس بلے والے سیاستی ہے جلتے بنتے لے گئے. دھیرے دھیرے کے ہاتھ میں کنارا آیا تھا, اسے ہی فائدہ اٹھانے کا موقع نہ دیا. فائدہ اٹھانے کا موقع نہ دیا اس نے. عمل کے پیچھے نیت ہوتی ہے پروفیسر صاحب, ہاں جی, کس نیت سے اس کو کر رہے ہیں. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اپنے سیاسی دور کے عجیب عجیب واقعات سنائے. تو اس میں مسلم لیگ کے اراول دستے میں تھے, اس کی مسلم لیگ کونسل کے ممبر تھے, ہاں جی, پورے ہندوستان سے 70 آدمی ہوتے ہیں تو اس کے ممبر تھے. تو ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں ہمارے کوئی میٹنگ ہو رہی تھی, کوئی عام اجلاس ہو رہا تھا, میں اس میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اللہ کے بندو, مسلم لیگ کرتے ہو تو نماز تو پڑھا کرو اور کب از کب آج جمعہ کا دن ہے, جمعہ کے دن تو میرے ساتھ دوبارہ کے لیے جاؤ نا. تو مولانا صاحب نے بات کا سنا ہے, وہ بات بڑا لیڈر تھا مسلم لیگ کے, بعد بڑی ہم پوسٹوں پر گیا تو کہتے وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بولا تھا بات تجھے بڑے پتے کی کہی ہے, واقعی آج سارے ووٹ مسجد میں ہیں, واقعی آج تو سارے ووٹ مسجد میں. آج آج جمعے کے دوبارہ کا تو ووٹ کے لحاظ سے بہت فائدہ ہے. سبحان اللہ کہ ناموس رسالت کا کتنا اچھا سلوگن اور سٹنٹ ہاتھ آیا تھا, اور ہماری پارٹی نے جلسہ جلوس کرا کے فائدہ ہی نہیں لیا, اس سے پوری حیثیت بننے کے حالات تھے. اسی سلوگن سے تو فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا, اور ہماری پارٹی والے اتنے بے وقوف ہیں, کوئی جلسہ جلوس ہی نہیں کیا. اپنی اپنی ذیت ہے, ہر ایک آدمی اپنی اپنی ذیت کے بقدر پا رہا ہے. سبحان اللہ, پھر آدمی کی حالت ایسی گراوٹ کی وجہ سے پھر اس کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس کو سمجھ نہیں آتی. سبحان اللہ, تو دینی اعمال, دینی اقدار, دینی حقیقتیں, جس پر آخرہ کے اتنے بڑے اجر و ثواب لیے جا سکتے ہیں, اور دنیا ذلیل ہو کر قدموں میں آتی ہے اور اس کو آدمی خالص دنیا کمانے کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے. دنیا تو مل جاتی ہے لیکن ساتھ ذلت کے. صورت حال ہوتی ہے, تو اس موقع پر ایک کی بیماری ہوتی ہے کہ اپنی حیثیت کے بقدر سمجھانے بجانے کی اور حق کو واضح کرنے کی کوشش کرتا رہے. ڈاکٹر فرید صاحب ہمارا ہے نا, محلے میں سے مسجد بنائی ہے اور تبلیغ کا کام کرتا ہے, پورے محلے کو اس نے بات کی. اس نے کہا ایک قابلیوں کا خاندان آ گیا, اور نے ایک شادی میں بہت عوض مچایا, رنیاں نچائیں, اور پھر کہنا ہے سب, یا اللہ میں اکیلا آدمی ہوں, میں کیا کروں. کہتے اکیلا چلا گیا میں, اور ان کو میں نے کھڑے کر کے پورا ان کو بیان میں نے سنا دیا, حق نہ حق کے بارے میں پوری بات کر دی. میں نے بس آ کے میں نے کہا یا اللہ, میں نے بس جتنا بس کسی کا ہو نا, امر بالمعروف نہیں منکر کا, اس کو نہ کرے آدمی تو پھر جو عذاب آتا ہے اس میں سارے رگڑے جاتے ہیں, اور جتنا اس کا بس ہے اتنا ہی کر لے تو عذاب آ بھی رہا ہو یہ بچ جاتا ہے, اس کے بچاؤ کے حالات ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس نے جو اس کی ذمہ داری تھی اس نے پوری کر دی. کہتے میں تو بات کیسے کرا گیا, اب اس طرح ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد جو ہے تو اس گھر پر ڈاکہ آ گیا, کہ ایک آدمی ذبح, اور جس گھر میں ایک آدمی ذبح ہو گیا باقیوں کا کیا حال. کہتے ایسے لگ کے پکڑ میں آ گئے, بڑی حیرت ہوئی. سبحان اللہ, تو آپ لوگوں کے آنے سے پہلے انمان یہ تھا کہ زار عدنان انہو لکا کریتنا مرنا مترفیہ فزکوفیہ فحق علیہ القول فدمرنا حدزمیرہ. تو مترفیہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ اہل حکومت ہوتے ہیں, حکام. یہ جو ہے تو اہل ثروت ہوتے ہیں, ان کے سرمایہ سے ساری باتیں آگے چلتی ہیں. اہل علم ہوتے ہیں کہ ان کی رہنمائی پر لوگ آگے چلتے ہیں. تین طبقے جو ہے یہ مترفیہ میں آتے ہیں, اور یہ جو ہے تو یہ بگڑتے ہیں. جب بگڑ جاتے ہیں تو ان کے بگاڑ سے پھر عمومی تباہی آ جاتی ہے. ان کے بگاڑ کو روکنے کے لیے ہاتھ البسا کوشش کرنی ہوتی, جتنا کسی کا بس ہے اتنی کوشش کرنی ہوتی. کوشش ہی نہ کرے آدمی, منہ ہی نہ لائے, زبان ہی نہ لائے, آدمی ہاتھ پیر ہی نہ لائے, اور تباہی کو اور گراوٹ کو دیکھ رہا. کہ اکبر نومر 14 سال کا بن گیا, بادشاہ بن گیا. اب عام طور پر جو ہے تو جو لوگ خوددار طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو حکومتوں کے پاس جاتے ہی نہیں, ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہی نہیں. تو ایسے لوگ عموماً جو ہے وہ گھر جاتے ہیں خوشامدیوں میں, نااہلوں میں, اور گندے قسم کے لوگوں میں گھر جاتے ہیں. تو اکبر کے دور کا جو علم خراب ہوا ہے نا, مترفیہ میں سے علم جو خراب ہوا ہے, تو ابو الفضل فیضی دو بڑے ذہین مولوی اس کو ٹکرے ہیں. کتنے ذہین تھے کہ سات الالحام ان کی لکھی ہوئی تفسیر ہے, پوری تفسیر لکھی ہے جس میں نقطے والا کوئی لفظ استعمال نہیں. شیطان کے لیے معرض لکھا ہے, معرض. یہ تفسیر میں نے ہندوستان میں مظہر علوم کے دار العلوم کے کتب خانے میں دیکھی, سات الالحام. لائبریری میں اس طرح میرے پاس نہیں ہے, کتنی بڑی لائبریری. تو یہاں تک کہ انہوں نے ان کا علم اتنا بگڑا اتنا بگڑا اتنا بگڑا کہ انہوں نے اس کو ایک نیا دین بنا کر دے دیا. اس کے عقائد, اس کے اعمال کی ترتیب, اکبر کا دین الہی, ہاں جی, اکبر کا دین الہی بنا کر دے دیا. میں نے سالے میں لکھا تھا نا, اکبر کے دین الہی کا تذکرہ ہے نا, اصلاح نفس میں ہے نا, ہاں جی ہے اس میں. وہ مفتی صاحب کو تقریر کر دیا, لکھا تھا بلوچستان کے, کہا باتیں جاتے تھے بڑے. انہوں نے کہا یہ تو ڈاکٹر صاحب کیا لکھا ہوا ہے, دین الہی لکھا ہوا ہے, اور دین الہی تو کہا وہ اکبر کا دین الہی ہے. اکبر کا دین الہی لکھا ہوا, دین الہی نہیں ہے وہ, اکبر کا دین, دامت کا دین الہی تھا. خیر جب وہ بڑا تنقید کی کہ آپ نے بڑی گڑبڑ بھی لکھی. میں خیال تو یہاں لگ کئی مفتی حضرات سے میں نے اس کو کروایا ہے تو اتنا انہوں نے رد نہیں کیا. پھر جو ہے تو دوبارہ اس جگہ کو میں نے دیکھا, تو پھر خیر میں نے وہ مولوی صاحب وہ تو اکبر کا دین الہی ہے. پھر مجھے خیال ہوا کہ مولوی صاحب اتنا پیدل ہے بےچارا, اتنا دیہاتی ہے, مجھ سے بھی زیادہ ہے. اس کو اس بات کی سمجھ دے کے اندازہ ہی نہیں ہوا, تو دین الہی بنا کر اس کو دے دیا پورا. اور 1000 اس کے ہاتھ میں, فوجیں اس کے ہاتھ میں, اسلحہ اس کے ہاتھ میں, باقی عوام نے ہتھیار, اب وہ کیا کریں. تو شیخ احمد سرنجید رحمۃ اللہ علیہ نے قول سحری اپنے زبان کو ہلا کر, دعوت دے کر, لوگوں کو سمجھا بجھا کر, اس کے بادل عقائد پر رد کر کے, اس کی بادل ترتیب کو جو ہے اس کو رد کر کے, عوام میں, معاشرے میں, لوگوں میں, فوج میں, اس کے جرنیلوں میں, اس کے وزیروں میں, سب میں کام شروع کیا. اور انہوں نے بڑی تاثیر عطا فرمائی تھی کہ یہاں تک کرتے کرتے کرتے ان کی تاریخ اتنی بڑی ہے کہ اکبر کی موت ہونے کے بعد جہانگیر کے زمانے میں جہانگیر کے اہم جرنیل اور اہم گورنر ان کے مرید تھے, ان کے مرید تھے. اور پھر جہانگیر نے ان کو گوالیار کے جیل میں ڈال دیا. جب جیل میں ڈال دیا تو بابر خان جو افغانستان کا اور کشمیر اور پورا صوبہ سرحد کا علاقہ لاہور تک کا گورنر بابر خان تھا, اس نے بابر خان بنائی. اس نے ان کو پیغام بھیجا کہ جہانگیر کشمیر جا رہا ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میرے عملداری میں جب آ جائے میں اس کو گرفتار کر دوں, اور گرفتار کر کے اس کو معزول کر دوں گا. تم نے کہا نہیں, اس کو یہ نہ کرے, تو گیا اپنے آرام سے کشمیر چلا گیا گرمیاں گزارنے کے لیے. وہاں پر پھر اس کو زیارت ہوئی, ان کی جو محنت مشقت مجاہدہ تھا کوششوں کی تھی اس حد تک پہنچ گئی. کوشش کرنے کی ایک حد ہوتی ہے, اس تک جب پہنچ جائے تو اللہ کی مدد آتی ہے, کرنا اللہ نے ہوتا ہے, ہمارے آپ کے بس میں اتنی بات تو نہیں ہوتی, کرنا نہ کرنا اللہ نے ہوتا ہے. تو اللہ کی مدد آئی, اس کو زیارت ہوئی کہ جس آدمی کو تم نے زہر میں ڈالا ہوا تو ہمارے خاص آدمی. دعا کی قوت سے مقابلہ ہے, دعوت کی قوت سے مقابلہ ہے, بادل کو مٹانے کی جدوجہد کوشش ہے, دل سے فکر ہے, دعا ہے, فکر ہے, اور فضا بنانی ہے, سمجھانا ہے, ہر جگہ کام کرنا ہے, یہاں تک کہ اس کے نتیجے میں اللہ پاک اس بات کو وجود میں لے آتا ہے. کوئی ہمت ہی نہ کرے جی, ابھی تو کرے ہم آ کے گھر میں پھر اس کو بزور کو دیکھ رہے ہیں آنکھیں بند کر لیں, برادری میں دیکھ رہے ہیں بند کر لیں, آنکھیں بند کیے رکھیں, جن میں کہوں کہ میں میں کو ہماری حیثیت اس میں دیکھ رہے ہیں آنکھیں بند کریں. یہ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب یہاں بس سینسر ہوتے تھے, آدمی اچھا آدمی تھا, وفات پا کے اللہ مغفرت کرے, اچھا آدمی تھا, لیکن دینی معلومات ہم لوگوں کی بہت ہی کم ہوتی ہیں, دینی رہنمائی کم, بڑی بڑی پوسٹوں پر پہنچ جاتے ہیں, دینی لحاظ سے ہماری کوئی معلومات نہیں ہوتی, کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے اور اس کا کیا چیزیں اعمال ہیں جن کا ہم نے دھیان رکھتے ہیں کرنے ہیں, خیر کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. ان کے اس میں مرکز میں ایک وزیر ہو گیا عیسائیوں کا, پیٹر جان سوترا, تو اس نے کچھ دباؤ ڈالا ان پر اور یہاں گرجا منظور کرا لیا, سنڈیکیٹ ہے منظور کرا لیا, سنڈیکیٹ کی میٹنگ ہو کر منظور ہو گئی. اس کو کسی نے کان میں ڈالا کہ یہ تو آگے سخت رد عمل ہوگا, انڈسٹری میں رد عمل ہوگا, اور اس میں جو ہے تو آگے حالات خراب ہوں گے. آدمی سمجھ رہا تھا اس نے کہا حالات خراب ہوں, اس کا حالات تو خراب ہو کر اس سطح تک بعضوں کا جایا کرتے ہیں کہ آدمی کو جان چھڑانی مشکل ہوتی ہے. تو اس نے آدمی تھا سمجھدار, اس نے یونیورسٹی میں ایک ریلیجیس ایڈوائزری کمیٹی بنائی ہوئی تھی, تو میں حالانکہ پشاور یونیورسٹی کا آدمی نہیں تھا, مجھے بھی اس کا ممبر رکھا ہوا تھا, حالانکہ میں یونیورسٹی کا آدمی تھا, لیکن اس کو سب سے ہمارا سلام کلام تعارف تھا, اس کو اندازہ تھا کہ وہ خیر نہ کر سکتا, وہ شر کرے گا کہ جان نہیں چھوٹے گی. اس نے وہ بلا لیا, تو اس میں اس نے کہا جب گرجے کی بات سامنے آئی تب ہمارے اسلامیات کے لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر اس کے حق میں دلائل دے رہے ہیں, ایک دلائل دے رہا ہے تو دوسرا دلائل دے رہا ہے. وہ درو ہیڈ جو ہوتا تھا نا, ہیڈ جو بات اسلامی کا تھا, اس کو ایک دو موقع پر میں نے ایسے وہ ہمارا اپنا آمنا سامنا ہوا تھا کہ اس میں اس کو اندازہ تھا کہ دلائل کے بغیر اگر میں نے بات نہ کی تو اس نے میری جان نہیں چھوڑنی. قاضی سید اللہ صاحب یا تو بات دلائل سے ہوتی تھی, اس کو پتا تھا کہ بات دلائل سے میں کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے پھر تو کرتا تھا, اگر نہیں ہے تو کم از کم خاموش, وہ خاموش رہا, وہ نہیں بولا تھا. باقی ہمارے یہ رہے غیر نسو خیرے سارے دلائل دیتے رہے دیتے رہے, ہم سنتے رہے جی. اور پرشانت صاحب کو اندازہ تھا کہ یہ بولا نہیں ہے, جب تک بولے گا نہیں تم. تو اس نے کہا خیر ڈاکٹر صاحب تو آیا کہ نا کہ تم کیا کہتے ہو, پہلے کہ جتنے آپ کے لوگوں نے جتنے دلائل دیے ہیں انہوں نے بادشاہوں کے تاریخی واقعات سنائے ہیں کہ فلاں بادشاہ نے گرجے کے لیے یہ کیا, فلاں بادشاہ نے گرجے کے لیے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. میں کہا تاریخی بادشاہوں کے تاریخی واقعات پر اسلامی مسئلے فیصلہ نہیں ہوا کرتے, اسلامی مسئلے فیصلہ ہوا کرتے ہیں جب اس کے لیے آدمی آیت پیش کرتا ہے, یا جو ہے آدمی اس کے لیے حدیث پیش کرتا ہے, یا فقہا کا قول پیش کرتا ہے, تو یا کوئی آیت سنائے یا کوئی حدیث سنائے یا جو ہے تو کوئی حنفی فقہ کا کوئی حوالہ دے کہ وہ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے کہا. پھر میں نے کہا میں تو آپ کو ایسی بات کبھی نہیں کروں گا کہ میری اس طرح آخرت خراب ہو. اس سے جھٹکا لگا. اس نے کہا میں بھی ایسی کوئی بات نہیں کروں گا اس پر میری آخرت خراب ہو. میں نہیں کروں گا اس میری آخرت خراب. میں نے کہا یہ آخرت کے ساتھ سننا چاہتے ہو تو اس کے بارے میں شامی میں یہ لکھا ہوا ہے اور ہدایہ میں یہ لکھا ہوا ہے. باب سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ میٹنگ میں پاس ہو گئی یہ چیز, لیکن بطور وائس چانسلر میرا اختیار ہے کہ میں سنڈیکیٹ سے اپروو شدہ چیز کو بھی منٹ سے نکال سکتا ہوں, تو اس کو میں نکالوں گا. الحمد للہ شکر اللہ کا کہ اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے. تو باقی اس نے کیا ہے آپ وفات پا گئے, دعا میں یاد آتے ہیں. جب تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ آپ کے معاشرے کا کہ یہ حال ہے ان بیچاروں کے پاس معلومات تک نہیں ہے. ہاں جی چلے یہ بات یاد آ گئی سے آپ کو سنا دیں. اب یہ ہارون تو ہمارا دوست تھا نا, بس اندر بنا تھا. اس نے بسنگ بنیاد درجے کیسے رکھوایا تھا نا. تو وہ میں ملنے کے لیے گیا تو وہ کہتا ہے یار ڈاکٹر صاحب آدھا سیاح کھڑے بد حال کھڑو سر پر تکولو تھا انہوں اوپر ایک ہی مالک سر پر تکولو حالات ہوتا جو میں نے کہا کلی کے وہ تربور سے پلے بھر نکھا تھا میں خود تک پھینک دی پل تربور آ جی سر پر تکولو تھا پھینک دی پل پلے بھر میں پھینک دی وہ دیتا عیسائی ماں تو پور تک ہے سبا تحریک جوڑ سی ہو سبا کا سرو چاہتا ہی ہو سبا مانا بیا دائیں ہزار عالیہ اسٹیٹ رکھ لی ہو بیاض آگے آگا شما غلام شما سنگھ شیو ہوتا دگا سے شیو ساسو ہندوستان ہو دگا سے پہلو جس وقت اس نے شاہجہان کی بیٹی کا علاج کیا عیسائی نے تو اس کو سب سمجھ دانشوروں نے اس کے پادری نے دانشوروں نے کہا تھا کہ جب معاوضہ کی بات آئے گی تو اس کے بدلے میں سے زمین لینا باقی کوئی چیز قبول نہ کرنا. تو اس میں کلکتہ میں اس نے اتنی زمین دی کہ جس میں اپنی وہ جگہ بنا سکے. بس وہ شاہجہان نے وہ زمین دی اور شاہجہان کے بعد عالمگیر اس کے بعد آتے آتے جب وہ اس کا کیا نام تھا بادشاہ ظفر آخری پوتا اس کا جب آیا تو اس کے پوتے کے صبح جب اس کو رنگون میں گرفتار کر کے سارے خاندان کو لے گئے نا صبح کا ناشتہ آیا بادشاہ ظفر کا تو ایک ٹرے جو تھا اس میں مجمع جو تھا اس کے اوپر کپڑا رکھا ہوا تھا جب اس کے سامنے لایا گیا تو اس کے دو بیٹوں کے کٹے ہوئے سر اس میں پڑے ہوئے تھے. تو یہ شاہجہان نے اسی دن کاٹ دیے تھے جس دن اس نے زمین دی تھی انگریز کو زمین دی. یہ اس نے اسی دن کر لیا تھا اپنی نسل کے لیے کانٹے بو دیے تھے. تو ملی صاحب کچھ دوروں میں دا شعور نہ پیدا کی گی ملی صاحب کچھ دوروں میں دا شعور تھا تو پیدا شی ملب شی ہوتا دیر قرآن کاری اس کے لیے اللہ والا میں جوتی سے کرنی پڑتی ہیں تھپڑ کھانے پڑتے ہیں پھر کہیں جا کر آدمی کو جو راز ملتا ہے کہ کل میں راز جاگزین ہوتا ہے اس کے بغیر نہیں ہوتا. ماں پہ لینے کے دورے تفصیل کر دے پہ لینے کے کر دے ماں پہ مفت روٹے میں لے بازار لے کے بس راس کو مانی ہاں جی مرے سر ہاں جی سر ہاں جی سر بیا جا دیکھیے اس میں بیا شروع ہی ہو آٹے کی اقبال بہو آئی ہاں جی بیا بس سکے گی. تو میرے بھائی یہ علم جب غلط ہوتا ہے تو اس جگہ تک پہنچا دیتا ہے. ہم ہمارے ایک افسر تھے تو انہوں نے اپنا کرتا دھرتا گھر کا ایک شیعہ کو بنایا ہوا تھا نا, تو مجھے شکایت کی لوگوں نے کوئی ایک ہر سمرا خوک بھی کچھ خیڈ ہے درنک ہے نہ سر ہزار ہوتے جی زہر سے ہر سمرا خوک سی صاحبہ خیڈ ہے درنک ہے خرچہ سر راضی یا زہر رہی گی یار خوک والا ہے ظاہری ہوا ظاہری ہوا نہ دینا بازار بیدار ہے تو یہ بات آپ لوگ پوچھتے پوچھے آج ہماری عشاء کی نماز یونیورسٹی میں ہے تو غیرت تو قلب کی صفت ہے, ہاں جی قلب کی صفت ہے, وہ تو علم والے کو ہو سکتا ہے نصیب ہو جائے اور غیر علم والے کو نہ ہو, غیر علم والے کو نصیب ہو اور علم والے کو نہ ہو, صفات باطنیہ جدا چیزیں ہیں. علم کی روشنی میں مزید آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں, ورنہ اصل میں وہ ایک چیز ہے کہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مولانا صاحب فرماتے تھے کہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ شیئن فقہ وقر فی قلبی, ایک چیز تھی جو اس کے قلب میں سما گئی تھی, وہ کیا چیز, اللہ کا تعلق تھا اور دین پر ایسی غیرت تھی کہ اس کے لیے اس غیرت کا مقابلہ کیوں کر ہی نہیں سکتا تھا. کجن کس دین و انا حیون کا انہوں نے جملہ بولا ہے کہ دین جو ہے وہ اس میں نقص آ جائے اور میں زندہ رہوں, یہ دو باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں. اور سارے صحابہ کرام کا مشورہ ایک طرف ہے, ایک اکیلے کا مشورہ ایک طرف, اور ایک اکیلا سب پر بھاری ہو گیا. تو فرما کہ شیئن وقر فی قلبی, اس کے دل میں ایک چیز قرار پکڑی ہوئی تھی, اللہ کا تعلق تھا. سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.